Ya Rabbal Baitil Atiq, i'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa auladina wa ahibbatina wa jami'il muslimina minan nari ya dzal judi wal karami wal fadli wal manni wal ata'i wal ihsan. Allahumma ihsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma inni abduka wabnu abdika waqifun tahta babika multazimun bi'a'tabika mutadhallilun baina yadaika arju rahmataka wa akhsha azabaka ya qadimal ihsan. Allahumma inni as'aluka an tarfa'a dhikri wa tadu'a wizri wa tusliha amri wa tutahhira qalbi wa tuhassina farji wa tunawwira qalbi wa taghfira li dhanbi wa as'aluka ad-darajatil 'ula minal jannah.